onder welke vlag hij eigen theatervoorstellingen produceerde. Hij speelde sindsdien in tal van voorstellingen, films en series, zoals het prachtige ziekenhuisdrama Dag en Nacht, en won de nodige prijzen met zijn werk. Dat werk dat weer te typeren is als autobiografisch, en ik herinner mij vooral nog heel helder een stuk Citizen K. In 2019 op Theaterfestival Boulevard zag ik dat. Toen raakte ik verslingerd. Deze voorstelling is een vertelling van zijn leven tot dan toe. Hij telt chronologisch van 1 tot 254 en schetst zo een versnipperd zelfportret vol etnische profilering en identiteitspolitiek, met muziek, rakenklappen en kwetsbaarheid. Een betere, volledigere en prachtigere bio dan ik ooit zou kunnen schrijven. Dus laat ik met deze poging dan ook stoppen bij deze. Nou, dit vond ik al heel goed. Ja. Ja, fijn. Je maakte onlangs de eerste kindervoorstelling, 1000+1 nacht. Nee, niet de eerste. Nee, kijk, nee, daar nee, ging niet de eerste. Nee, niet de eerste. Nee, ik had hem bijna helemaal glansrijk. Nee. maar klopt, dat heb ik gedaan. Maar niet in mijn eentje. Dus met de toneelmakerij, Jeugdtheatergezelschap uit Amsterdam. Precies. Een familievoorstelling voor officieel 8 jaar en ouder. Ja, ja, en veel ouder ook. Iedereen, ja, eigenlijk. Ja, ja, dat is. We hadden het er net even over. Het Nederlands jeugdtheater is eigenlijk zo goed. Dat daar kan iedereen naartoe komen. Dus er zitten zoveel lagen in. Dus ook de ouders, opa's, oma's. Iedereen heeft een topavond. Iedereen heeft een topavond. Zullen we om te beginnen misschien even met het oorspronkelijke 1001 nacht beginnen? Wat is waar vindt dat zijn oorsprong? Ja, 1001 nacht, dat is een verzameling verhalen, fabels, mythes die in de loop der eeuwen is ontstaan. Dat zijn verhalen uit het Indiase subcontinent, het Midden-Oosten, het Verre Oosten, die eigenlijk van mond tot mond zijn overgeleverd. En ergens in de 17e, 18e eeuw, ja, rond die tijd, door een Fransman eigenlijk gebundeld zijn en naar Europa gebracht en toen uitgegeven. Ja. In het kort. In het kort. En wat is kenmerkend voor die, voor die vertelling, zeg maar, voor die, er is een soort laag, een bovenlaag. Nou ja, de raamvertelling hangt aan een. Het gaat over een koning die ziek geworden is en elke nacht een jonge vrouw bij zich laat brengen waar hij het bed mee deelt. En haar vervolgens laat onthoofden. En eigenlijk is dat rijk in de ban van, ja, die dictator. Totdat de heldin van het stuk, de dochter van zijn vizier, Shahrzad heet ze, die zegt, breng mij naar hem. Ja. En haar vader met grote tegenzin brengt haar naar hem toe. En zij begint een verhaal te vertellen in plaats van zich te ontkleden. Zegt ze, mag ik eerst even een verhaal aan je vertellen? Hij zegt, nou, prima. En zij eindigt die avond met een cliffhanger. Ja. Waarop hij zo door dat verhaal gepakt is dat hij denkt, ja, ik moet wel horen hoe het verder gaat. Dus hij laat haar terugkomen de avond daarna. En de avond daarna gebeurt hetzelfde. En hetzelfde. En hetzelfde. En dat doet zij 1001 nachten lang. Zij worden verliefd op elkaar. Zij geneest hem eigenlijk. En die verhalen die zij vertelt, dat zijn de verhalen van de 1001 nachten. Ja. En dat zijn korte verhalen. Er zitten detectives tussen. Er zitten moppen tussen. Er zitten hele bekende, grotere verhalen tussen. Aladdin en de Wonderlamp zitten tussen. Maar dat is nou een verhaal wat die Fransman heeft toegevoegd, bijvoorbeeld. Ja, kijk. Maar heel veel ook over de ja, heel veel geschiedenisverhalen zitten ertussen, maar ook heel veel, ja, fabels, levenslessen. Het is heel grappig, het is ontroerend, het is, ja, het is heel vol. Het is echt wel een indrukwekkend werk, is het, ja. En inspirerend, een dictator genezen met verhalen. Ja, ja, en verhalen vertellen om te overleven, ook. Ja. Ook inspirerend. Ja. En dat heb jij dan weer. En zo heb jij het aangepakt. Hebben jullie het aangepakt. Laten we even beginnen met naar een fragment te luisteren uit de trailer. Ja. Er was eens lang geleden een meisje dat net zo dapper en slim was als jij. Luister naar mij. Jij gaat haar leven redden. Neem haar mee op reis. Niet trouwen met de Rode Koning. We moeten zien hoe groot de wereld is. Ja, wat mooi bombastisch muziek in de trailer ook. Want inderdaad, die vertelling van die vrouw die dictator geneest eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ze geneest hem. Dat is wel belangrijk. Ze geneest hem echt. Precies. Geneest hem, ja. Jij hebt dat anders aangepakt. Jullie hebben dat anders aangepakt. Kun je vertellen wat bij jullie dat raamwerk is? Nou, het klinkt altijd zo heftig, maar dat is het ook. Het stuk begint met een gezin in de auto. Je hoort een gezin in de auto en zij komen terug van de Efteling. En ze zijn onder andere naar de Fata Morgana geweest, waar wij ook zijn geweest als groep, om een soort bedrijfsuitje en teambonding. En ze zitten in de auto en ze hebben ruzie met hun dochter. Die vindt dat het allemaal hartstikke fout is, die Fata Morgana. Dat het gewoon niet kan. En die ouders, Turkse vader, Marokkaanse moeder, Turks-Nederlandse vader, moet ik het wel goed zeggen. Maar die hebben zich, nou, zo erg is dat ook weer niet. Dus je ziet eigenlijk een soort generatieclash. Maar tijdens die ruzie raken ze de macht over het stuur kwijt. Auto-ongeluk. Moeder overlijdt ter plekke. Dochter belandt in het ziekenhuis. Vader, gespeeld door mij, radeloos. Weet niet wat hij moet doen. En dochter in coma, et cetera, et cetera. En terwijl hij daar radeloos zit te wezen, verschijnt zijn vrouw. En zij zegt, jij moet haar hier houden, in het leven houden, door haar te laten zien hoe mooi de wereld is. Je moet haar een verhaal vertellen om haar hier in leven te houden. Ja. Dus in die zin hebben we dat een beetje gebruikt natuurlijk. En dan begint hij, geïnspireerd op de verhalen die hij zelf kent van 1001 Nacht, een eigen verhaal te vertellen. En zodoende krijgen we een happy end. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om te vermelden. Want het is natuurlijk een heftig begin, maar het loopt goed af. Het loopt goed af. Gelukkig. Ja, en waarom wilde je dat ook omdraaien? Dus die man, de vader die dochter in leven had? Ja, dat is zo ontstaan in de conceptfase. En ook omdat, mijn werk is verhalen vertellen. Dat is wat ik doe. En in die zin hou ik mezelf ook in leven, eigenlijk. Ja. Ja, dus dat was op een gegeven moment wel in de... Ik heb veel gewandeld met Paul Knierim, de regisseur en de artistiek leider van de toneelmakerij. En toen kwamen we zo steeds vaker zo, oh ja, maar dat is wel echt een belangrijk thema. We moeten dat gebruiken. En we wilden natuurlijk ook iets met een andere kanon. Dus we hebben natuurlijk die westerse kanon, maar we hebben ook natuurlijk een hele andere kanon die ik met me meeneem. Maar ook onze cast, een hele diverse cast. Ja. Gisteren zei een van de speelsters, zei nog, ik heb nog nooit met zoveel mensen met een andere achtergrond op de vloer staan. En dat is echt een geweldig cadeau, wat het ook echt is. Zullen we een paar van die karakters even uitlichten? Want ze spelen nogal veel verschillende karakters ook. Ja, dus hij begint te vertellen, die vader. En die witte ziekenhuiswereld, die koude ziekenhuiswereld, die verandert gaandeweg in een sprookjesachtige omgeving. Dus de figuren die in het ziekenhuis lopen, die duiken ook op in de vertelling. Dus de artsen veranderen in djinns. En de dochter die in het ziekenhuisbed ligt verandert in een prinses. De vader die ik speel wordt onder andere een kraai. De schoonmaker wordt een jonge held. Nou, dus die elementen die zie je de hele tijd terugkomen. En dat is echt te gek. Ook in beeld dat je denkt van, hé, maar hij heeft toch net... Oh ja, precies. Nou, het loopt zo heel mooi door elkaar. Ik vind dat echt te gek. En dat is ook wat decor en kostuum doet. Want dat is de hele tijd. Magie zit de hele tijd. Ja. Zit het op de loer of zo. Ja. Het ziekenhuisbed verandert in een eiland. Ja. En er komen dingen naar beneden. De planten groeien de lucht in en zo. Het is echt wel te gek. Ja. Ja. Ja, een feestje om te maken lijkt me ook. Ja, en echt ook een tour de force. Want als je bijvoorbeeld achter de schermen zou kijken, iedereen is constant aan het heen en weer rennen. Maskers op, kostuums uit, omkleden. Ja. Echt heel gaaf dat zo lukt. Echt tof. Ja, je noemde djinns. Misschien moeten we nog ook even vertellen wat dat is. Djinns zijn een soort geesten. Ja, geesten. Ja. In de Oosterse wereld. Ja. En misschien toch nog een paar personages uit te lichten. Ja. Dus we hebben de dochter die speelt een jonge prinses. Een djinnprinses. Die van haar vader moet trouwen met iemand. En zij vlucht met haar voedster. En zij ontmoet daar een jonge timmermansleerling. Waar ze verliefd op wordt. Hij wil haar proberen te redden. We hebben onderweg komt hij op een schip een scheepskraai tegen waarmee hij bevriend raakt. We hebben artsen, dus echt de internist en de artsassistent. Verpleegkundigen lopen rond. Dus dat een ziekenhuis, maar tegelijkertijd ook een sprookjeswereld waar je een avontuur meemaakt. Ja. Ja. Wat maakt een sprookje eigenlijk een goed sprookje? Dat het meer zegt over de wereld en het leven dan je in eerste instantie denkt. Ja. Dat het eigenlijk een beeldspraak is. Wat heel vaak terugkomt in ons sprookje is dat je kunt je lot niet ontlopen of juist wel. Je weet niet wat de toekomst brengt, maar je kan er ook wat aan doen. Mm. Dus ja, heb je het in de hand of niet? Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Ja. Hoe heb je dat erin verwerkt? Of hoe komt dat voor jou terug? Ja, is het tijd voor dat meisje om te gaan of niet? Ja. Ja, was het zo voorbestemd dat zij op dat moment... Of is het gewoon een ongelukje? Is het toeval? Kan dat? Kan een kind sterven en dat het lot is? Nee, ik geloof dat niet. Nee, toch? Nee, dat wil ik niet geloven. Nee. Nee, ik vind dat niet. Nee, onacceptabel. Ja. Een onacceptabele kant van het sprookje. Ja, dus daar moet je je tegen verzetten, vind ik. Ik persoonlijk vind, daar moet je echt... Mag je niet bij de pakken neerzitten. Nee, precies. Nee. Het is ook een stuk over vergankelijkheid. Je had het over die Efteling en over de Fata Morgana. Ja. En hoe zij dan praat, van die dochter zegt, het kan eigenlijk niet. Die ouders zeggen, nou ja. Ben je onlangs nog in de Fata Morgana geweest? Nee. Ja. Kan het niet meer? Ja, wel echt... Oh, ja. Ja, ik weet dat er heel veel over de Efteling gezegd is al, maar... Ook dit moet wel even. Hier moet wel even iemand naar kijken. Ja. Ja. En het ziet er fantastisch uit. Want je wordt echt betoverd. Je zegt wauw. En dan zie je. Oh, die soldaten. Die vrouw moet dansen van die soldaten. Oh, ze moet buikdansen. Oh ja. En ze zeggen allemaal. Achi. En er staan buiten twee acteurs. Een soort Arabisch te jabberen. En wij waren daar met. Ja, Turks, Iraans, Arabisch sprekende mensen. En we dachten. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Nou ja, er moet wel iemand naar kijken, vind ik. Het is geen representatie. Ja. En te gek, hè? Efteling is te gek. I love it. Ja. Maar moet wel. En hoe zou je de Fata Morgana wel kunnen vertellen? Zou je dat kunnen moderniseren, dat verhaal? Ik weet niet of het een verhaal is trouwens, überhaupt. Nee, het zijn beelden. Hè? Het is een soort levend diorama waar je doorheen... Ja. Het is een immersive experience. Ja. Ik weet het niet. Daar zou ik over moeten nadenken. Moet je een verhaal dat je doorvertelt aan een volgende generatie altijd moderniseren? Ja, het moet wel meegaan met zijn tijd. Ja, ja. Dat zie je toch ook met het Sinterklaasfeest bijvoorbeeld. Dat eigenlijk gewoon vanzelf gaat eigenlijk. Ja. Nou, vanzelf. Maar dat daar wel dingen moeten veranderen. In ook hoe je... Ja, ik weet niet of je onlangs nog een sprookje van Grimm hebt verteld aan iemand. Maar dat is ook best wel zo... Pff. Ik doe datzelfde, ja. Maar, inderdaad, maar die waren ook... ik kan me herinneren dat die sprookjes ook altijd heel akelig waren. Ja, man. En stiefmoeders zijn allemaal gek. En ze haten kinderen en zo. Dat is allemaal... Dat is gewoon niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Nee. Ja, precies. En is dat ook hoe je... zeg maar, je bent natuurlijk als maker... ben je ook bezig met de volgende generatie. Ja. Letterlijk in de zin van je eigen kinderen. Zeker. Maar ook jonge makers. Ja. Is dat ook iets dat je hen meegeeft? Ja, ik denk ook dat er veel veranderd is in mijn werk persoonlijk. Ik denk ook dat ik een aantal van die voorstellingen die jij nu noemde... dat ik die tegenwoordig heel anders zou maken. Ja? Zit het in elkaar, denk ik niet. Maar Avondland zeker weten. Dat is 15 jaar geleden. Dat zou ik nu heel anders doen. Ik denk ook anders dan 15 jaar geleden. Ik denk anders dan 3 jaar geleden. Ja. Dus in je werk neem je dat mee, die verandering. Dus dat is wel iets wat je mee moet nemen, vind ik. Ja, en doorvertellen dus. Absoluut. Want dit stuk gaat ook over doorvertellen. Ja. Over hoe je, precies. Hoe je verhalen leven. Ja, en zij zegt bijvoorbeeld op het eind van... ik geloof niet in geesten, ik geloof niet in fantasie. Ik wil gewoon, want dat meisje wordt wakker en is hartstikke boos. Ja. Want ze voelt zich bedrogen. Van ja, je bent gewoon niet eerlijk tegen mij geweest, pap. Met je verhalen. Ik wil gewoon, ik weet hoe het zit. Ik ben groot genoeg. Mama is dood, zegt ze ook. Mm-mm. Dus eigenlijk kun je mensen genezen met verhalen? Denk het wel. Ja, toch wel. Ja. Ja. Ik weet het wel zeker eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dat is namelijk ook gewoon je werk. Ja, en niet medisch natuurlijk. Kijk, als iemand echt ziek is, heeft hij zorg en medicatie nodig. Maar een geest genezen, ja, zeker weten. Ja. Muziek speelt, zoals we een beetje in de trailer hebben gehoord, ook een grote rol. Ja. Eigenlijk in al je werk. Ja. Maar ook echt in deze. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe gebruik je muziek of hoe zet je muziek in? Ja, er is echt een componist die erop zit. Maar die maakt gewoon eigenlijk een soort soundtrack. Een score van de hele voorstelling. Ik moet eerlijk zeggen dat Paul meer met hem gewerkt heeft dan ik. Op een gegeven moment Mijn werk is in conceptfase heel erg voorbereiden, samen denken, et cetera. Maar er komt een moment dat ik daarmee moet stoppen en de acteur moet gaan uithangen en de vloer op moet stappen. Dus uiteindelijk heb ik daar minder mee te maken gehad op dat moment, omdat Paul, de regisseur, daarover gaat. Maar ja, die heeft eigenlijk een soort score gemaakt waar die onder de hele voorstelling zit. Er is misschien één echt moment dat het helemaal stil is, en dat is helemaal op het eind, als het meisje wakker is geworden. Leila heet ze. Wat nacht betekent, trouwens, ook wel leuk. Ja. Maar dan is het echt stil. En verder wordt die hele voorstelling eigenlijk, ja, dus je hoort ook marktgeluiden en de zee hoor je op de achtergrond. Maar daardoor wordt het, ja, toch getild. Ik vind toch muziek in theater vind ik toch altijd wel heel prettig. Omdat je dan ook nog, ja, die extra laag, die auditieve laag erbij krijgt. Mm-mm. En mij persoonlijk helpt het heel erg in de fase van het maken om in die sfeer te komen die je eigenlijk wil bereiken. Dat je eigenlijk in het schrijven zelf al dat kan aanboren. Ja. Ja. Luister je ook muziek als je schrijft? Altijd. Ja. Altijd. Ja. Wat voor muziek? Nou, iets wat ik altijd luister, waar ik altijd op terugval, dat is, misschien gaan we dat wel horen. Ik heb dat ook, dat is Voodoo van D'Angelo. Dat ja. Zet ik altijd op. Als ik vastzit, zet ik dat gewoon op. Dat is gewoon een heel lekker album. Maar ik heb. Zullen we daar even gewoon meteen een stukje van, ja, laten van we luisteren? Lekker. Dan zitten we er meteen in. Misschien niet, maar wij zitten er hier lekker in. Ja, dit is echt lekkere muziek, hè? Ja. Ja. En dit tilt je schrijver waarschijnlijk ook op. Ja. Ja. Ik weet niet of ik zou hier iets heel sensueels van gaan schrijven, denk ik, van deze muziek. Ja, maar je komt ook in een soort flow terecht. Ja. Dat je gewoon doorgaat, je hebt zo'n ritme waar je dan in komt. Ik schrijf heel vaak mijn eigen teksten. 1001 nacht is overigens geschreven door Sophie Cassis. Ja. Maar ik schrijf zelf ook mijn eigen stukken. Die schrijf ik ook als een soort, ja, als je kijkt naar de opmaak, naar de bladspiegel, is het ook gewoon een soort gedicht. Dus ik schrijf het echt onder elkaar. Dus ik schrijf geen, het ziet er niet uit als proza. Ja. En dat doe ik voor het ritme. En dan helpt muziek helpt daar heel goed bij. Maar het is tof dat je dat zegt, want eigenlijk, het klinkt ook als een lang gedicht, jouw werk. Ja. Het is vaak inderdaad heel ritmisch. Ja. En heel... ja, dus ik deel het zo op dat, ja, dat daardoor het ritme van de tekst ook en de betekenis daardoor ook meer wordt dan letters achter elkaar. Ja. Maar ik schrijf altijd op muziek. En de ene keer is het van onze vaste muziekmaker Caspar Schellingerhout. En de andere keer, zoals met Monumentaal, een voorstelling die ik begin dit jaar gemaakt heb, heb ik echt één album wat ik de hele tijd opzet. Van één componist wat ik dan aan het luisteren ben. Dat komt dan ook echt terug in de voorstelling. Welke is dat? Dat is van Justin Horwitz. Dat is een componist van, ben ik de naam van de filmmaker kwijt, van La La Land en van First Man. Ja. En nu van Babylon. Dat heb ik heel veel op. De First Man, dus dat is die film over de maanlanding. Ongelofelijke film. Ongelofelijke muziek. Heel mooi. En dat heb ik dan heel veel opstaan en dan schrijf ik daar gewoon op. Ja. Ik zei in de intro verkeerd dat het je eerste kindervoorstelling is. Maar ja. Is het anders? Want ik ken vooral je werk dat je maakt voor volwassenen. Ja. Is het anders om voor kinderen iets te maken of te spelen dan? Nou, kijk, om te maken eigenlijk niet. Nee, want je maakt gewoon een voorstelling. En wij denken bij sommige thema's van oeh, heftig. En nou ja, hè, een moeder die doodgaat, oeh. Maar die kinderen kunnen dat echt hebben, man. Die, ja. En voor kinderen spelen is wel anders, want zij hebben een beetje lak aan de regels. Zij gaan niet stilzitten en denken, oh, mooi gespeeld. Zij gaan echt helemaal meedoen. Ze gaan ook reageren. Ze maken grapjes tussendoor. En tegelijkertijd zitten ze er helemaal in. Dat is hoe ze erin zitten. Dus de eerste keer dat ik een jeugdtheatervoorstelling speel, dacht ik, oh, ze zijn niet stil, man. Oh. Ze maken veel lawaai. Maar dat betekent alleen maar dat ze helemaal mee zijn gewoon. En ze zijn, ja, het zijn gewoon kinderen. En toen ik zo oud was en ik zag iets als dit, dacht ik ook alleen maar, wow. En dat gebeurt er echt. En wat ik echt wil benadrukken, wat echt te gek is, is dat er natuurlijk zijn de klassen die met school komen en zo. En ja, dat zijn heel vaak gemengde klassen, omdat dat zo eenmaal is. Hè. Maar ik zeg soms wat Turkse dingen, want ik spreek met mijn dochter, dus dan zeg ik Janikom en hè, dat soort dingen. En dan hoor je echt, hij praat gewoon Turks. Mm. Of, snap je? En dan denk je, dat is ook wel heel erg dierbaar, want ik heb dat zelf niet gehad. En dan denk je toch van, oh, we zijn toch ook een potje aan het representeren hier. Dat is toch ook wel echt te gek. Echt te gek. Ja, en hoe mooi dat je deze representatie inderdaad tegenover zo'n Fata Morgana kan zetten. Ja. Ja. Dit is namelijk wel herkenbaar en herkenning. Ja. Ja. Ja. Want het zijn gewoon mensen zoals ik en jij, maar die een avontuur of een verhaal meemaken. Ja, ja, echt tof. Ja. Ik ben er echt zo blij mee. Kun je, ja, snap ik. Kun je inderdaad, je zegt toen ik vroeger, kun je een van de eerste voorstellingen die je zelf hebt gezien nog herinneren? Of welke? Ja, ik zat op mijn middelbare school, dat is een hele rijke schooltraditie. Toneeltraditie, dus dat denk ik dat de Knecht van Twee Meesters was van, hoe heet die, Goldoni. Een soort klucht. Ik denk maar toen dacht ik wel van, wat is dit nou weer? Wat is dit? Ze hebben majo's aan, is het zo. Ja. En pas vanaf de derde klas, dat een leraar tegen mij zei van, misschien vind je dat wel leuk, toneelknecht zijn, want dan krijg je ook kaartjes voor het schoolfeest. Dus, en toen was ik toneelknecht. Prima. En toen dacht ik, hey man, dit is leuk man. Ik ga volgend jaar meedoen. En toen zat ik hier. Ja. Fast forward. Ja. Lees je inderdaad je eigen kinderen ook veel voor? Ben je veel bezig met die verhalen? Ik lees ze voor. Ik laat ze lezen. Dus de oudste is 9. Die geef ik ook echt leestips. Die heeft nu eindelijk Koning van Katoren gelezen. Want als we, ik vind dat vast niet leuk. Maar vertellen, grapjes maken natuurlijk. Maar ook bedtijd is ook wel. Mijn vrouw die leest meer voor. Met de jongste dus ik heb 3 kinderen. De oudste die gaat nu echt zelf lezen. Met hem kom ik altijd even. En hoe gaat het? Vind je het leuk? En sowieso. En onze dochter, daar heb ik altijd een praatje mee. Dan ga ik gewoon altijd mee kletsen. Van hoe was het vandaag? En wat heb je gedaan? Zo. Maar verhalend praten met elkaar, verhalentraditie is wel sterk in mijn familie. Ja. Ja. Mooi, we zijn toe aan jouw lijst met tips. Yes. Een uur cultuur. Mocht je de radio net hebben aangezet, welkom. Leuk dat je dat hebt gedaan. Dit is Een Uur Cultuur op NPO Radio 1. Mijn naam is Teddy Tops en mijn gast vanmorgen is theatermaker Sadettin Kırmızıyüz. En we gaan nu jouw lijstje eens even doornemen. Zeg mijn naam zo goed. Ja. Ah, echt te gek, man. Dankjewel. Kijk, fijn. Jij hebt een heel moderne gezinssituatie. Maar ik top dat nog even met een lesbische relatie met een Turkse vrouw. Ja. die mij af en toe Turks leert. We gaan beginnen met een boek. Want we hadden het over lezen en over verhalen door vertellen. Sinan Çankaya. Mijn ontelbare identiteiten heb jij getipt. Ja. Ik heb hem ook gelezen. Ik vond het een prachtig boek. Wat heeft jou geraakt aan dit boek? Alles. Alles. Het is gewoon alsof ik over mezelf las, denk ik. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Ja. Zo herkenbaar en zo treurig en grappig en zo actueel. Zo actueel. Want, ja. want het gaat over... nou ja, misschien kan je het vertellen. Nou, dat... vertel jij, wat denk jij dat het over gaat? Ik ben wel benieuwd wat jij denkt. Nou ja, hij gaat zijn jubileumviering houden op zijn oude school. Ja. Wordt daarvoor uitgenodigd. En eigenlijk gaat het ondertussen, hij vertelt daarover... maar tegelijkertijd gaat het over identiteitspolitiek, integratie. Over hoe zien wij de ander. En ik doe nu twee vingers in de lucht. Ja, hoe kijken we naar de ander? Ja. Hoe wordt hij gezien? Precies. En door wie, in welke context? Ja. En hoe wordt hij geplaatst? En, toch? Ja, heel herkenbaar. Niet alleen voor mij, denk ik, ook voor jou natuurlijk. Mm-hmm. Voor iedereen eigenlijk. Maar ik kijk... mijn lijst is ook heel bewust opgesteld... volgens mij de dag na de verkiezingsuitslag. Naast de uitstapjes naar Nemo... die ik leuk vind om met mijn kinderen te maken... is het wel een lijst met tips die van toepassing zijn. Het is eigenlijk huiswerk. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind het ook. Ik had ook I Am Not Your Negro van James Baldwin kunnen doen. Of Hallo Witte Mensen. Maar ik dacht Sinan Chankaya, ook omdat ik hem op de socials volg. Ik vind hem een hele interessante persoon. Ja. Het is ook huiswerk wat je zegt. Ja. Maar dus niet van, ik ga even wat zoeken. Maar ook wat voor mij van belang is geweest. En wat ik heel inspirerend vind. En voor anderen hopelijk ook. Ja, ja, want mijn vraag was inderdaad, waar haal jij je vuur vandaan? Of waar haal jij je inspiratie of kracht vandaan? Dat is wat mij dan weer boeit. Wat... Het leven. Precies. Ik heb die verkiezingsuitslag. We hoeven het daar niet lang over te hebben, wat mij betreft. Of misschien wel. Maar dat bijvoorbeeld. We hebben het er denk ik de hele tijd over zonder. Ja, ik zei tegen jou voordat we begonnen dat ik heb vorige week wel zo'n gesprekje met mijn oudste zoon moeten hebben over nee, oma gaat niet weggestuurd worden. En wij blijven ook hier. Hoef je niet bang voor te zijn. En ik kan niet geloven dat ik dat gesprek heb moeten voeren. En tegelijkertijd, mijn werk is mij ook tot dat soort dingen verhouden. Dus ja, inspiratie, jammer genoeg. Vuur, jammer genoeg. Ja. Zeker, vooral nu het over mijn kinderen gaat ineens. Ja. Want ja. Ja, hoe is dat om dat gesprek te voeren aan de keukentafel? Ik kan me dat niet bedenken. Ja. Bizar. Kijk, ik heb een gemengd huwelijk. Mijn vrouw is niet Turks. Maar heeft wel mijn achternaam erbij genomen in officiële... zij heeft, zeg maar, in de burgerlijke stand staat mijn achternaam achter haar naam. En onze kinderen hebben ook die achternaam. Ja, en daar dat zij nu ook denkt van, ja, dat betekent wel iets nu. Iets wat ik al langer had. Van, heb ik daar wel slim aan gedaan? Dat heeft zij nu ook. Hoe verhoud je dan? Kijk, ik ben een tijd gewend voor 11 september waar we echt... ik zal wel uit mijn naïviteit spreken. Allemaal best wel relaxed met elkaar omgingen. En ik heb die veranderingen echt wel meegemaakt. Maar mijn kinderen weten niet beter. Dus dat is, dat is wel inspirerend genoeg. Of verontwaardigend genoeg. Verontrustend genoeg ook, dat, ja. Daarover. Maar goed, een leuke lijst verder, hè? Ja, precies. Ja, zeker. Ja, ook leuk. Het zijn goede tips. Ja. Het is leuk huiswerk. laten we even luisteren naar een fragment van jouw podcast-tip, Moslima. Waar ik benieuwd naar ben, is wat zien we niet? Dus als we dit allemaal zien, wat zien we dan niet? Dus als een Volkskrantlezer, een NRC-lezer, al 20 jaar dit soort beelden ziet, wat denkt hij dan wel niet van een gesluierde vrouw die in zijn buurt over straat loopt? De Moslima die in de media verschijnt is voor mij een wild vreemde persoon. Ik herken me daar helemaal niet in. Ik identificeer me er ook niet mee. Maar wat er wel gebeurt, is dat ik me ertoe verhoud. Ik verhoud me tot de stereotypering. Als ik één negatieve ervaring heb met een Nederlander die woedend of boos op mij reageert, dat betekent niet dat ik alle Nederlanders zo zie. Geert Wilders is niet de Nederlander voor mij. Maar helaas is het wel het omgekeerd en daar heb ik moeite mee. Ja, die knalt er ook wel even in. Ja. Podcast van Chidem Yüksel. Ja. Over beeldvorming eigenlijk. Ja. Hoe zien wij de moslima? Ja, aan de hand van fotodatabanken die Nederlandse media gebruiken. Wat ik hier wel goed aan vind is die ene vrouw die zegt... ik identificeer me daar niet mee. Ik ben dat niet. Ik ben niet dat. En ik heb een hele grote familie die uit verschillende soorten figuren, seculier, gelovig bestaat. En laten we zeggen, de gesluierde nichtjes, ja, die kijken ook gewoon South Park. Snap je? Die luisteren ook naar de nieuwe Dua Lipa. Dat zijn niet meisjes die met van die boodschappentasjes over de Albert Kuip struinen. Hè? Even een stereotyp beeld dat zij tegenkomt, Chidem, in haar podcast van dit zie je dan. Of en ik vind dat wel echt een heel belangrijke podcast. Ook omdat ze iets zegt over hoe wij kijken. Hoe wij geprogrammeerd zijn om te kijken. Ja, want het gaat verder dan... je realiseert je als je die podcast luistert van... oh ja, ik kom inderdaad alleen maar foto's tegen als er een probleem is van gesluierde vrouwen. Ja. Maar ook vertelt ze een stuk geschiedenis daarbij van... hoe komt het eigenlijk dat we op die manier zijn gaan kijken naar vrouwen met een hoofddoek? Ja. Er is ook gewoon sprake van framing en van... Absoluut. Dit komt ons beter uit. Absoluut. En ook ontkenning. Ja. Van nee, helemaal niet. Een heel verontrustend gesprek met een redacteur van NRC. Echt problematisch. Ja. Echt die gewoon, haar gewoon... je kan het mansplaining noemen, maar het is zoiets van... nee joh, helemaal niet. Nee, wij zijn juist heel erg bezig daarmee om het niet te doen. En vervolgens de feiten zeggen echt iets anders. En dan had ze echt zo de nummers erbij, zeg maar. Ja. En hij zegt, die stak ook, vond ik... ze willen niet op de foto. Ja. Ja. Goed. Ja, wat moet je zeggen over iemand? Ja, jammer, treurig. Ja. Ja, en heel erg actueel in de zin van... er is echt nood nu aan die representatie en aan die verhalen. Ja. Theater gaan we tippen. De voorstelling Disgraced van Saman. Ik heb dat nog niet gezien, maar ik weet wel... ik ken Saman, hij is te gek. En ik heb hem wel gezien. Ja. Ik kan je vertellen, het is een hele goede voorstelling. Ja. Ik weet waar het over gaat en ik ken die auteur ook... Ik wil het ook nog zien. Saman, als je me hoort, ik kom kijken. Maar ik vind hem gewoon een hele goede, interessante theatermaker. Een hele goede gast. En het stuk is ook razend actueel. Ja. Allemaal kijken. Misschien gaan we wel samen, jongens. Ja. We gaan allemaal tegelijk. Het gaat over een etentje. Ja. Waar verschillende figuren zitten aan dat diner. Ja. En een diner is natuurlijk, bedoel, dit bijna kerst... bij uitstek het moment om dingen uit de hand te laten lopen. Precies, exact. Ja. Om ruzies op te lossen of juist niet, of in te lossen. Ja, dat is ook wat hier gebeurt. Ja. En het interessante van deze voorstelling is ook dat alle... personen ook dubbel zijn. Eigenlijk net zoals in 1001 Nacht ook is. Dat iedereen dubbelrollen heeft eigenlijk. Ja. Die je niet verwacht. Ja, en de ex-moslim en de ex- en de gelovige. En de, precies. Ja. Ja, heel interessant stuk. En je tipte ook Floor Houwing ten Katen, Battlefield of Dreams. Ja, Floor die maakt echt te gek werk. Ik vind het zo leuk, zij had... laatst een kort fragment van de interview dat ze zei van... ik wil hele grootse voorstellingen maken over hele kleine zaken... of hele kleine voorstellingen over hele grootse onderwerpen. En Battlefield of Dreams gaat over kinderwensen... ongewenst kinderloosheid, abortus, ook vrouwenrecht, kinderen. Ook thema's die voor mij van belang zijn. Ik heb kinderen en kinderwens, et cetera. Maar ik dacht ook van, oh ja, die conservatieve rechtse agenda... die we nu waarschijnlijk met z'n allen gaan uitvoeren... misschien is het wel goed om dit wat meer onder de aandacht te brengen. Dat het niet alleen maar mensen met een niet-westerse achtergrond zijn... die zich zorgen maken, maar ook liberaal denkende mensen... vrije geesten... mensen die zich niet per se als man of vrouw identificeren. Mensen die anders denken over gezinnen. Ja, meer oudergezinnen. Ja. Ja. En dacht ik, dat is. Dus het speelt vanavond nog in Utrecht. En dan, als ik het goed heb, komt het terug volgend seizoen. Ja, ik vond het ook heel mooi. Het is een beetje documentaire werk en een soort vlechtwerk. Dus je krijgt en. Verschillende vrouwen te zien met op een manier wel een kinderwens. Of, het gaat ook over recht op abortus. Precies. Baas in eigen buik kunnen we kunnen we gewoon weer terug de actualiteit inslingeren. Ja, zeker weten. Je leert ook, het is ook heel educatief. deze voorstelling. Ja, en je maakt ook echt een traject mee van mensen. En je duikt eigenlijk met ze mee in hun gedachtenwereld daarover. Of je rouwt met ze mee. Dat is ja, bijzonder. Ja. Ja. Musea, we hebben ook gevraagd om wat musea te tippen. Museum Nemo. Ja, dat is omdat ik natuurlijk een vader ben met kleine kinderen. Ja. En dat is een waanzinnige plek. Een hele, dus dat, nu, het is een soort wetenschapsmuseum. Hè? Je kan erheen en je kan er met z'n tweeën, drieën, vier rondlopen en allemaal proefjes doen. Maar je kan daar ook films kijken. Je leert er eigenlijk met je kind leer je opnieuw naar de natuurkundige wereld om je heen kijken. En dat is echt te gek, op een hele speelse manier. Dus je kan er echt een uitstapje van maken. Het is aan het IJ in Amsterdam, vlakbij het Scheepvaartmuseum. Het is het grote groene gebouw boven de IJ-tunnel. Ja. Die walvis. Die walvis. Ja, het is een schip, hè? Het is een schip. Sorry, maar maakt niet uit. Maar je kan er op een hele speelse manier allerlei proefjes doen. En je vindt dat ook leuk om te doen als ouder. Je denkt, mag ik even? Mag ik even een grote zeepbel maken? Oh, misschien kan ik wel een hele grote zeepbel staan. Ja. En dan wordt er ook uitgelegd hoe dat werkt. Oppervlaktespanning of... het gaat ook over de ruimte. Het is echt een hele leuke dagbesteding. We gaan daar heel graag naartoe. Niet te vaak, om het een beetje leuk en fris te houden. Maar we gaan er wel geregeld heen, ja. Ik kan me inderdaad nog die zeepbel herinneren. Dat ik inderdaad in een zeepbel... Maar inderdaad... De les die daarbij hoorde, die kan ik me dan weer niet herinneren. Nee, ik ga daarna zeggen, jongens, het is heel ontzettend. Oh, we gaan dan door naar de volgende. Nou ja, oké. We zijn alweer uit de zeepbel. Ja. Uit de bubbel. En de Expo Diva's in het Tropenmuseum. Het heet het Wereldmuseum inmiddels. Hè? Ze zijn samengegaan. Ja, het voormalig Tropenmuseum in Amsterdam. Diva's, het gaat over diva's van Arabische muziek. Onder andere Om Kalsoum en Fairuz. Ja, dat zijn zangeressen die vooral in de jaren 70, 80... Ja, Fairuz leeft nog, maar Om Kalsoum is een Egyptische zangeres. Ja, en zij, ik ken haar via mijn vader. Zij is eigenlijk een beetje de Maria Callas, / Elvis Presley van de Midden-Oosterse wereld. Ongelofelijke zangeres die... naast een icoon in de muziek ook een cultureel icoon is geworden. Zij zong voor koningen en presidenten, dat. Maar dus over hun levens en over hun invloed in die tijd, in die wereld. Een hele mooie expositie die nog tot begin februari staat. Ja. Echt een tip om heen te gaan. Als je van die muziek houdt, of misschien die niet kent en denkt... Ja, je gaat er echt... het is echt waanzinnig. Ja. Vooral die muziek zegt... Ongelooflijk. En een hele mooie tentoonstelling, omdat je inderdaad ook heel veel van hun, van die tijd en van die vrouwen zelf. Ja, revolutionaire tijden ook. Ja. Dus postkoloniale tijd. Precies. Ja. Misschien en dan huiswerk ook gewoon om naar die vrouwen te luisteren. Ja, die heel anders zijn dan je denkt. Ja. Want Fairuz, een christelijk-Libanese zangeres, die heel populair is in de Arabische wereld. Nog steeds. Zij is volgens mij 2 jaar geleden nog op een Holland Festival geweest. Zeker. Ja, hè? Ja 2 jaar geleden? Ja. Hoe oud was ze toen? Ze was, nee, goed. Ja, oud. Oud. Dan gaan we van deze hoogte gaan wij naar een neergestorte auto op de NDSM-werf. Ja, ik weet niet wie de kunstenaar is. Ik heb het geprobeerd, maar ik weet niet. Weet jij het? Nee. Ja, op de NDSM-werf. Hallo kunstenaar, als je mij hoort, hit me up. Of is het gewoon iemand die daar... Nee. Het is, van de weg is een soort... Het is een soort... Ik denk dat het een soort trabantje is. Zo'n beetje een rozig autootje. Met echt zo vakantiespullen erop vastgebonden. Maar het lijkt uit de lucht te zijn gestort. En zich in de grond te hebben geworden. Dus de voorkant, de motorkap, zie je ook niet. Het is echt alsof die zo... Poof, smaak. Zo. En het is zo'n grappig, maar ook zo... Ja, herkenbaar wil ik zeggen. Want ik heb toen in de mail gezegd, zo voel ik me een beetje. Maar wat was die donderdagochtend? Ik voel me een beetje als een neergestorte auto. Ja. Wat bizar is natuurlijk, want een auto hoort niet neer te storten. Maar zo voel ik me wel. Ja. Maar het zit naast plek aan het IJ. En, in Amsterdam. Ja, dus mijn vrouw en ik gaan op woensdagochtend... met onze jongste zoon, die dan niet naar de opvang gaat... dan zorgen we allebei, of één van ons zorgt voor hem, meestal zij... gaan we ontbijten. Nog, als ze net open zijn, dan is er nog niemand... We moeten altijd zo vreselijk lachen om dat autootje. Het is zo grappig. Ja. Wie ben je? Wie heeft het gemaakt? Ja, we gaan het. Ik hoop dat iemand nu luistert en dat en daarop reageert. Laten we even. Ja, we gaan even naar een fragment luisteren. This egg and this newly hatched little chick are part of a clutch that was laid on the ground between 21 and 26 days ago, and they are just now hatching. This one is only perhaps half an hour old, and this one is just beginning to peck its way out. And as they do, they communicate with one another. And the sound of this little chick encourages that unhatched chick to break its way out of the egg. Ja, ik word hier altijd zo rustig van. Heerlijk, hè? David Attenborough. Ja, te gek. Ja. Ja, je hebt gewoon gezegd iets met deze stem. Ja, en dit meteen al wat hij nu zegt is toch heel interessant? Ja. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar die eitjes komen uit. En het kuikentje dat uitkomt, chilpt en moedigt zijn broertjes en zusjes aan. Van kom op, jongens. Ja. Doordat die ene eruit is, fantastisch. Kunnen die anderen ook hun weg vinden naar buiten. Ja, ik vind hem eigenlijk van jongs af aan al. Mijn vader keek vaak, als het dan voorbij kwam, dan kon hij zich echt zo helemaal vergapen aan het wonder van het leven. En dat heb ik misschien wel een beetje van hem. Hij een hele bereisde, hele eloquente Britse meneer die overal iets over weet te vertellen. En ik vind dat vertellen, ja, dat is voor mij natuurlijk van levensbelang. En als je gewoon, maakt niet uit wanneer, je zet zo'n documentaire op je televisie aan of je zoekt iets op online, een fragment over, ja, ik vind die paradijsvogels ook al fantastisch, die dan hun huisje inrichten en om indruk te maken op de dames. Ik denk zo, oh my god, dat is je leven, dan ben je alleen maar noten aan het verzamelen, zodat je in de broedtijd of in de paartijd een andere vogel van, kijk, ik heb noten verzameld. Oh, je bent niet geïnteresseerd. Oké. En hoe hij daarover vertelt, het is toch waanzinnig. Ja. Waanzinnig. En zoals jij het nu vertelt, ligt het ook heel erg dicht bij fictie eigenlijk. Terwijl het natuurlijk, het is documentaire, het is gewoon heel letterlijk. Hij vertelt gewoon heel letterlijk wat er. Ja, maar hij weet het op zo'n manier te vertellen dat je, ja, dat het echt een verhaal wordt. Die dieren worden personages, dat worden toch, ja, die komen op die manier, op een andere manier tot leven. Ja. Ja. En ik moet nu denken dat inderdaad jouw eigen werk is vaak autobiografisch. Ja. Maar ook op die manier gepoëtiseerd. Ja, want de figuren, dus ik heb een aantal voorstellingen gemaakt waarin mijn familieleden, mijn ouders, mijn broer en zus, en mensen denken dan van, oh ja, ik denk zo, maar dat klopt natuurlijk niet. Dat zijn versies van mijn familieleden. Het zijn mijn versies van die versies. Ja, ja, jouw versies van die paradijsvogels. Ja, precies, precies. Ja. Ja. Ik wil heel graag even naar muziek luisteren met je. Ja. Naar Matt de Mier. Wil je dat inleiden of wil je eerst luisteren? Ja, hij is mijn ontdekking van dit jaar. Hij staat ook in mijn Spotify Wrapped. Staat hij ook als, jij hebt dit jaar ontdekt. Onder al die kinderliedjes. Nee. Dat heb ik uit mijn algoritme weten te bannen. Dus Juffrouw staat zeker in de lijst, maar niet in de top 5. Vooral nu Sinterklaasliedjes van Juffrouw is met onze dochter. Die vraagt het ook echt aan. Zullen we Sinterklaasliedjes luisteren? Matt de Mier, Turkse muziekmaker. Ja. Het eerste wat ik van hem hoorde was een soort akoestisch nummer. Dat ik dacht, wat is dit nou weer? En toen ging ik luisteren en toen hoorde ik een soort synthpop. En daarna een beetje hiphop-achtig. En toen werd het een beetje indie-achtig. En dit wat ik had doorgegeven is eigenlijk een cover van een heel traditioneel Turks nummer. Maar hij heeft het helemaal naar zijn hand gezet. En hij komt in januari naar de Bitterzoet. Hij is te gek. Hij is te gek. Vet, laten we luisteren. Oh, anmıyor açılan yaralar. Oké, ik ben even heel erg enthousiast over het feit dat we de kunstenaar hebben gevonden van oud neergestorte autootje. Even een shout-out naar Clinton Cabena, kunstenaar die de installatie Landed Rock heeft gemaakt. En die auto die ik net beschreef is onderdeel van die installatie. Ja, en je leest net ook waar het over gaat. Ja, Clinton Cabena, het werk van hem gaat over migratie. In 2022 waren wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Ja. En deze auto is een onderdeel van de installatie die Refresh Amsterdam nummer 2. War and Conflict heet. Wauw, boeiend dat het dus eigenlijk heel erg te maken heeft met de lijst die we aan het tippen zijn. Ja. Zonder dat ik je dat wist. Ik wist dit niet. En jouw redactie, jouw mensen achter de ramen, Shout hebben out. Dit gewoon echt goed gedaan. Ja. Netjes hoor. Echt een 2 voor 12 vond je dit. Je hebt ook een serie getipt. Eigenlijk 2. Community en Downton Abbey. Ja, ik dacht ook even met echt persoonlijke privéfavorieten. Ja, Community is ongelooflijk grappig. Ja. Supergoed. Heel goed. Ik zou willen dat ik erin mocht spelen. Het gaat over een community college. Vrij vertaald naar het Nederlands. Avondonderwijs, volwassen onderwijs. Het is een groep mensen die een cursus Spaans gaat volgen om maar een diploma te halen. Of het zijn allemaal uiteenlopende redenen, maar het is een hele gevarieerde groep. En het is zo extreem grappig. In elke aflevering een ander onderwerp of een ander avontuur. Heel meta. Dus ze spelen echt met het idee van televisie maken. Het is super grappig. Het kwam ooit op Comedy Central. Het staat tegenwoordig op. Mag ik dat zeggen? Ja, zeker. Het staat op Netflix. Ja. Je kan het kijken. Het is super grappig. Zo werken de tips hier. Ja. We moeten toch de luisteraar moet toch ergens heen. Ja, precies. Ja. Google het maar. Ja. Oh nee, ik bedoel, of gebruik je zoekmachine. Yahoo. Ja, oh. En het andere is Downton Abbey. En dat is gewoon fantastisch, schitterend geacteerd, mooi gemaakt. Een hele fijne en ook wel hele veelzeggende serie die zich afspeelt aan het begin van de 20e eeuw in een Engels herenhuis. En je hebt de wereld boven van de baron en zijn familie en de wereld onder van de bedienden. Het is zo interessant. Het vertelt zoveel over die geschiedenis. En het begint volgens mij met het zinken van de Titanic. Lezen zij in de krant en ze schrikken zich rot en ze hebben net elektriciteit in huis. Ja. Ja. Enzovoorts. Mm. En wat maakt zo'n serie goed voor jou? Wanneer ga je het bingen? Als het goed geschreven is. Ik zeg echt. Ik heb dit met mijn vrouw gekeken. En dan zeggen we: dit is zo goed geschreven, zo slim. Of zo mooi gespeeld. Als het er mooi uitziet. Als de personages oprecht voelen. Ja, als het je pakt. Ja, ja, maar het hoeft je niet. Iets kan heel goed zijn. En je niet pakken natuurlijk. Ja, het is natuurlijk ook smaak. Ja, het is ook smaak. Ja. Ja. Wat zegt dit dan over jouw smaak? Dit zijn 2 persoonlijke tips. Ja, dat ik echt ook een soort snobistische smaak heb. Ja. Je film is Napoleon, is nu in de bioscoop. Ja, ik heb die nog niet gezien, maar ik wil die wel zien. Want ik vind Napoleon Bonaparte natuurlijk een hele interessante figuur. Maar Ridley Scott, Joaquin Phoenix. Ja, ik denk dat dat gewoon wel goud is. Goud is. En ja, ik vind die figuur Napoleon, dat is... Ja, zo heb je ze niet meer, hè? Mm-mm. Natuurlijk ook totaal geschift, maar... Ook wel, ik vind die tijd, zo na de Franse Revolutie... en dan toch echt iets proberen te veranderen. Nou, misschien niet met de juiste middelen. Maar ik op een gegeven moment ook dat je dan zo doorkrijgt van... oh, maar wat hebben we eigenlijk allemaal aan hem overgehouden? Oh jeetje, dat allemaal. Wow, wat heeft hij veel bereikt eigenlijk in zo'n korte tijd. In zo'n korte tijd. Mm. En... ja, ik ben ook fan van Joaquin Phoenix. Dat is een ongelofelijke acteur. Ja, same. Een bijzondere figuur ook. Heel. Als mens ook. Mm. Ik zag op een gegeven moment ook een interview met hem. En toen had hij... lang verhaal. Maar zijn dankwoord bij de Oscars. Die rol die hij in Joker speelt. Hoe erg ik hem haatte in Gladiator, die film. Dat hij die gestoorde keizer speelt. Het is gewoon een hele... Ja, echt een moeilijk te vangen persoon. Dat je ook denkt, wie is dit? Wat is dit voor iemand? Dat hij een rapper ging worden. Dat was dan ook weer een film. Ha, ha, ha, got you. Ja, en Ridley Scott is gewoon... ook zo, ja, ik vind dat echt zo van Steven Spielberg-achtige klasse. Gewoon echt een grote filmmaker die dan zo'n groot verhaal... Nou, met zo'n fantastisch team, dat kan alleen maar goud zijn. Dus naast huiswerk ook gewoon tips voor de feestdagen. Ja, en de film op streaming... Across the Spider-Verse. Ja, hij is gisteren op Netflix gekomen. Ik heb die film laatst gezien. Het is een animatiefilm over Spider-Man. Een vervolg op... ik ben natuurlijk ook een jongen uit de jaren 80 en een beetje een nerd. Maar qua animatie en superheldenfilm, alles wat het moet zijn. Ja, geweldig. Ongelooflijk. Wat een rijke tips. Leuk dat je luisterde naar Een Uur Cultuur. Heel erg dank voor je tips en je mooie werk. Zodat binnen de tijd. Yes. Jij bedankt. Morgen is er weer een uitzending. Dan ontvangt Eva Koreman schrijver Jan van Dienen. Heel graag tot morgen bij Eva. Of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl.